Sangui Pumba. Il est toujours difficile d'être aimé que d'aimer. Cher, bakoya kutana. Oye bibie ke mama, ngai nazali mbisi. Ya solo na lula mai, kasi oya moto, nalingaka te. na maboko na ngai osalaki mobulu lokola mwana nyonso akosalaka na ndako ya tata na mama kasi naboyaka yo te epai oke lakisa ye fidelité chéri kosala ye ndenge osali ngai te nde ozwi bomeni nazali kobanga noki aboya yo okoya kotelenga na pamba ekosala ngai pasi oyebi ke nalingaki yo mingi boma mai na yo ya miso okolela masumu na yo nabui yo nsima ngai na nzoto maboko na yo matondi makila